Өглөөний мэнд. Одоо энд 9 цаг 44 минут болж байна. Би өглөө 8 цагаас болсон. Өглөөс ирсэн чинь хамар найтахгаа сонь сэрвнэл. Тэгээд нүднээс нулимс гожоод ханиад хүрсэн байт юм да. Тэхээр зэрэг босон гутаа шууд гадаа гараад хөлс басаага очтол гүүлээ. Ашгүй хамар онгойж байна. Гэтэл хивээрээ жоохон сэрвгнээд байна. Микса грип аваад уучлаа. Одоо ингэж гайгүй зүгээр болох байгаа. Зүг зүгээр яж байгаа л ханиад хүрчт юм байна. Би л бодохтой энэ тоо шороод агараас л болдог байх гэж бодож байна. Түүнээс хүнээс халтаагүй. Зүгээр л агараар тоосоор дамжаал хүн ханиад хүрчж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр одоо ямар юм дээ тоос шороогоо олохын тулд ирүүл байх байхын тулд бид нэр одоо ямар чи тоосоо дарахын тулд манай хүн бас өвдцөө өчигдөр гидсний үүрхэд бодвол манай махал хурцсан юм шиг байна. Түүнээс илтэй янзын хоол идээгүй. Тэгээд манай мах чи шал өөрштэй хонь яман дандаа шимтгийжэлтэй өвс тэгэл ими ургамал хэдэр иддэг болохоор мэдээж тийм мах идэж заншаагүй хүмүүст бол хурцдд юм шиг байна. Гүцэн ч бас сайхан байна шүү. Гадаад ихтэй их тоо шороотай. Манай байрны хүмүүс бас намайг гайхаал хараад байна. Өмнө нь би Монголхотой гүйтгэл хийсэн. Гэхдээ зүгээр бие тамирын уцтай гүйдэг гэсэн. Өнөөдөр ч айгүй иртүүс мэртүүдтэй байруу мак цагтай гүхрээс хүмүүс их харж байна. Сонин санагддгийм байлгүй хажиговор нь дасгал хийгээл зох байж атли эргээ эргээ хараал. Энэ одоо юу хийгээд байна гэж боддгийм билүү. Зарим нь жоохон хүмүүсд нь эргэж эргэж хараал. Тэгээ сайхан гүчээ тоглоомын талбай дээр бас дасгал хийчээд хүрээд ирлээ. Өнөөдөр одоо юу хийх вэ бид хоёр? Хойло өвдчихөөд идэг. Түр баяртай.